realizowana we współpracy z Instytutem Książki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 sierpnia jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda otworzył w Warszawie widowisko muzyczne Wolność we krwi. Amerykański stan Kalifornia zmaga się z kilkunastoma pożarami lasów. Z ogniem walczą nie tylko strażacy, ale także więźniowie. Drużyna programistów z Kraśnika dotarła do Meksyku, gdzie odbędzie się Międzynarodowa Olimpiada Robotyki. Na placu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczęło się multimedialne widowisko muzyczne Wolność we krwi. To ostatni punkt dzisiejszych obchodów Święta Wojska Polskiego. Na początku przemówienie wygłosił prezydent Andrzej Duda, a na miejscu jest Tomasz Zielenkiewicz. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że naszego narodu nic nie jest w stanie złamać i zawsze będziemy nieustannie dążyć do wolności. Powiedział, że święto 15 sierpnia jest szczególnym dniem, a widowisko jest pięknym zobrazowaniem naszej narodowej dumy. Ogromnie się cieszę, że ten piękny dzień, dzień Święta Wojska Polskiego, w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, możemy zakończyć tak wspaniałym widowiskiem, obrazującym 100 lat chlubnej, ale i trudnej historii naszego kraju. Widowisko to opowieść o rodzinie Poleskich, której losy przeplatają się z historią odrodzonej Polski. Jest to połączenie spektaklu teatralnego, musicalu, filmu fabularnego i dokumentalnego. Grają w nim m.in. Radosław Pazura, Dominika Ostałowska, Maria Tyszkiewicz czy Joanna Moro. O warstwę muzyczną spektaklu dba orkiestra pod dyrekcją Tomasza Szymusia. Widowisko potrwa około 2 godzin. Z placu Piłsudskiego w Warszawie mówił Tomasz Zielenkiewicz. Kilkoro Rosjan przebywających w ukraińskich więzieniach napisało do prezydenta Władimira Putina list z prośbą o wymianę ich na Ukraińców więzionych w Rosji z powodów politycznych. Są to obywatele Federacji Rosyjskiej oskarżeni na Ukrainie o terroryzm. W rosyjskich więzieniach z powodów politycznych przebywa kilkudziesięciu Ukraińców. Listy do prezydenta Rosji napisało 8 obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy przebywają w ukraińskich więzieniach. Poinformowała o tym ukraińska pełnomocnik do spraw praw człowieka Ludmiła Denisowa. Listy z prośbą do Władimira Putina o umożliwienie wymiany Rosjan na Ukraińców zostaną przekazane pocztą dyplomatyczną do administracji prezydenta Rosji. Autorzy listów to osoby zatrzymane na Ukrainie za udział w walkach w Donbasie przeciwko ukraińskiej armii, a także przygotowywanie zamachów na Ukrainie. Na początku sierpnia ukraińskie władze przedstawiły listę 23 Rosjan, którzy mogliby być wymienieni na obywateli Ukrainy więzionych w Rosji z powodów politycznych. W rosyjskich więzieniach i aresztach znajduje się około 70 takich osób. Wśród nich skazany na 20 lat łagru ukraiński reżyser Ołeh Sencow, który od połowy maja prowadzi protest głodowy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Amerykański stan Kalifornia zmaga się z kilkunastoma pożarami lasów. Z ogniem walczą nie tylko strażacy, ale także więźniowie, którzy otrzymują za to niewielkie wynagrodzenie i pracują na szybsze wyjście na wolność. 17 dużych pożarów pustoszy Kalifornię. Ogień strawił setki tysięcy hektarów lasów i buszu. Spłonęło ponad 1000 budynków. Z pożarami walczy 14 tysięcy strażaków. Jest wśród nich 2000 więźniów zakładów karnych, którzy biorą udział w programie rehabilitacji poprzez pracę. Skazani otrzymują wynagrodzenie w wysokości $2 dziennie. Jeśli trafią na pierwszą linię walki z ogniem, dostają dolara za godzinę. Z programu wykluczeni są więźniowie skazani za poważne przestępstwa z użyciem przemocy, a także za podpalenia. Program rehabilitacji poprzez pracę został ustanowiony w Kalifornii na początku XX wieku. Więźniowie trafiali wówczas do obozów pracy, zatrudniani byli przy budowie dróg. W 1945 roku program rozszerzono o udział w walce z pożarami. Obecnie udział w programie jest dobrowolny. Dzięki rehabilitacji poprzez pracę, poza niewielkim wynagrodzeniem, więźniowie mogą liczyć na skrócenie wyroków. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Drużyna programistów Spice Girls Team z Kraśnika dotarła do Meksyku, gdzie odbędzie się Międzynarodowa Olimpiada Robotyki. Weźmie w niej udział ponad 170 drużyn z całego świata. Ceremonia otwarcia rozpocznie się o 21:45 polskiego czasu. Będzie ją można śledzić na Facebooku. Bronimy drugiego miejsca, które zajęliśmy przed rokiem w Stanach Zjednoczonych, mówi mentor drużyny Dariusz Głuchowski. Pierwszy dzień będziemy testować robota na takich próbnych arenach, a później już jest otwarcie olimpiady i zaczynamy walczyć w kwalifikacyjnych meczach z drużynami na całym świecie. Taka nagroda to oczywiście są punkty, czyli za wygrane mecze. Zagramy około 10 meczów kwalifikacyjnych, a później będą to play-offy.

Grzegorz Górny, Klub Trójki. Witam naszych dzisiejszych gości w studiu, z którymi będziemy rozmawiać o dzisiejszej rocznicy Cudu nad Wisłą. Są z nami profesor historii, senator Jan Żaryn. Witam serdecznie. Witam, dobry wieczór. Oraz redaktor Piotr Zaręba, Dziennik Gazeta Prawna. Witam, dzień dobry. Panie senatorze, pan wrócił właśnie z Ossowa i Radzymina, gdzie tak, miały miejsce też uroczystości dzisiejszego święta. Dziś minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, poinformował, że właśnie w tym miejscu, skąd pan teraz wraca, będzie wybudowane Muzeum Bitwy Warszawskiej. Czy ma pan coś z tym też wspólnego? Tak. Mam coś z tym wspólnego. Była to inicjatywa byłego ministra obrony narodowej, pana Antoniego Macierewicza. I jemu trzeba oddać tą chwałę, że to on podjął tę decyzję jako minister obrony narodowej. Już jakiś czas temu obecne kierownictwo ministerstwa przejęło to zobowiązanie i od samego początku grupa osób, w tym również i ja jako senator tej ziemi, czuliśmy się zobowiązani, żeby podejmować takie próby nakłaniania przede wszystkim przedstawicieli polskiego rządu, by podjąć jednoznaczną decyzję, gdzie, w którym miejscu Bitwa Warszawska powinna być w sposób szczególny uhonorowana, ponieważ tam w roku 2020 muszą się odbyć centralne uroczystości i to nie tylko w tej perspektywie lokalnej, nie tylko ogólnopolskiej, ale także ogólnoeuropejskiej. I w związku z tym trzeba było tę decyzję bardzo szybko podjąć. Wybór padł na Ossów i dzisiaj pan minister Mariusz Błaszczak ogłosił to publicznie, ale trzeba sobie też powiedzieć, że już prace są w toku. Konkretnie pan inżynier Czesław Bielecki i jego zespół jest zobowiązany i już to trwa od jakiegoś czasu do przygotowania tego budynku, konstrukcji, także masztów, które będą tam stały, najwyższe maszty w Polsce, jakie zobaczymy, to właśnie tam, mam nadzieję, w roku 2020 będzie to ciekawa inscenizacja, a jednocześnie taki dowód znowu zbiorowego polskiego patriotyzmu, bo będziemy mogli się wokół tych pięknych polskich flag gromadzić. No a ja osobiście zostałem zaproszony i poproszony przez pana ministra Mariusza Błaszczaka, by pokierować takim specjalnym zespołem programowym, który to zespół programowy ma ten przyszły budynek i otoczenie napełnić treścią merytoryczną. To znaczy, by tam znalazły się miejsca przede wszystkim na wystawę stałą i mamy zadanie, by określić kształt tej przyszłej wystawy, wystawy czasowej, także pewnego panteonu, który tam będzie przygotowany. Zakres koncepcyjny jest bardzo szeroki, bardzo ambitny. Oczywiście na rok 2020 na pewno nie wszystko zostanie zrealizowane, ale miejmy nadzieję, że będzie to muzeum porównywalne do tego, co dziś widzimy, że się dzieje przy okazji każdorazowych odwiedzin Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak to muzeum od samego początku rozpoczęło bardzo ciekawy żywot, a potem jeszcze było ciekawiej, bo co roku jest praktycznie coś nowego do zaproponowania zwiedzającym. Muzeum Bitwy Warszawskiej mamy nadzieję, że będzie w podobny sposób rozrastało się, a w 2020 roku będziemy tam, mam nadzieję, wszyscy właśnie w tych trzech przestrzeniach, wszyscy pamiętający o tej bitwie, to znaczy działacze, społeczność lokalna, ci wszyscy, którzy mieszkają w tym miejscu, w Ossowie, w Radzyminie, w Wołominie, w całej tej przestrzeni, która oczywiście była szersza, jeśli chodzi o front 20 roku, ale przyzwyczailiśmy się do myślenia o Bitwie Warszawskiej w kategoriach właśnie tego najważniejszego momentu kulminacyjnego, Ossów, Radzymin, Wołomin. W tych miejscach mam nadzieję, że w roku 20 wszyscy mieszkańcy tego regionu tam będą, ale będą też wszyscy Polacy i miejmy nadzieję, że przybędą też ci z Europy, którzy wiedzą, a przynajmniej wiedzieć powinni, że traktat wersalski nie uratowałby się i nie przetrwałby 20 lat, gdyby nie zwycięstwo Bitwy Warszawskiej. Panie Piotrze, zwracam się do Piotra Zaremby. Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia była niewątpliwie Parada Niepodległości, kiedy swego czasu prezydent Lech Kaczyński inicjował pierwszą paradę wojskową w święto żołnierza polskiego, to zastanawiano się, czy ta tradycja się przyjmie, czy jest to celowe przedsięwzięcie. Jak pan to ocenia z perspektywy tych kilku lat? Bardzo dobrze, właściwie no, tu została zachowana ciągłość. Ona nie została zachowana może w sferze pewnej debaty, która się w tym roku toczyła, która mnie odrobinkę zdziwiła, gdzie nagle okazało się, że ta defilada czy parada jest jakimś wielkim problemem, na przykład związanym z niewygodami dla warszawiaków. Przyznam szczerze, że kiedy zobaczyłem panią prezydent Warszawy, która wybrała się do TVN-u, żeby na to narzekać, no to trochę się zdziwiłem, zważywszy na to, że wiele razy w roku jej administracja nam fundowała zamykanie znacznej części ulic Warszawy, na przykład w związku z różnymi imprezami sportowymi, które z powodzeniem mogłyby się odbywać poza centrum, ale musiały się akurat tak przetoczyć przez centrum Warszawy, że nagle warszawiacy dowiadywali się, że gdzieś nie mogą przejechać, czy nie mogą się wydostać wręcz z domu. Tu akurat wszystko było dość dobrze zorganizowane. Była próba generalna, były dobre, bardzo dobry system komunikacji. To znaczy wszystko było wiadomo. To znaczy wiadomo było, co jest zamknięte. Wiadomo było na wiele godzin, czy właściwie na wiele dni przed paradą. A co do samej parady, no to liczby mówią same. No, zdaje się, że oceniana jest liczba tych ludzi, którzy się tam zgromadzili, na 120 tysięcy. Być może to jest nawet więcej. Ja słyszałem też takie opinie, że to nie są wszyscy. To jest także dużo przyjezdnych. Znaczy bardzo dużo było widać samochodów na ulicach Warszawy, które nie były o niewarszawskich rejestracjach. I to byli ewidentnie przyjezdni na tę konkretną imprezę. No i powiedziałbym w ten sposób. No, jak ktoś oglądał, ja to oglądałem co prawda na ekranie telewizora, ale jak ktoś oglądał te na przykład oddziały rekonstruktorów, które po kolei pokazywały wszystkie etapy historii polskiego oręża, no to wydaje mi się, że chyba lepiej takim, powiedziałbym, przeciętnym Polakom, którzy nie mają za wiele czasu, głowy, żeby się we wszystko wczytywać, żeby, no to lepiej chyba historii Polski opowiedzieć nie sposób. To bardzo wiele ludzi po prostu pociąga, to bardzo wielu ludzi ciekawi, pojawiają się u młodych ludzi często pytania, a kim byli ci, a kim byli tamci, a ta epoka, tamta epoka, prawda, husaria, żołnierze Księstwa Warszawskiego, także żołnierze międzywojennej Polski i powstańcy warszawscy. Jest taka pełna ciągłość, która wydaje mi się dość i kształcąca i taka no bardzo, bardzo atrakcyjna na przykład dla dzieci, dla młodzieży. Z tego punktu widzenia to niesłychanie fajna tradycja. Ona zresztą, przypomnę, i to właśnie bardziej jeszcze no, kompromituje jednak te wypowiedzi polityków Platformy. Ona była także podtrzymywana za czasów Bronisława Komorowskiego, za co zresztą mu chwała, bo ja uważam, że tu akurat Komorowski nic szczególnie złego nie robił. Powiedziałbym, że też rozumiał, jaka jest rola prezydenta na przykład, a rolą prezydenta jest bycie pewnym kustoszem patriotyzmu. I on to może nie aż z takimi emocjami jak Andrzej Duda, ale wykonywał. No ale tym bardziej właśnie chyba nie powinno się dzisiaj tych oczywistości wykorzystywać do jakiejś takiej dzielącej Polaków debaty. No. Natomiast no, warto też podkreślić, że prezydent Andrzej Duda no, wygłosił jak zwykle, jak co roku, dobre przemówienie. To jest oczywiście pewien truizm, ale no właśnie po to jest między innymi prezydent Rzeczypospolitej, żeby pewne rzeczy porządkować, żeby o pewnych rzeczach przypominać. On bardzo zręcznie połączył, czy powiązał tą tradycję bitwy 20 roku, czyli obrony cywilizacji europejskiej z obecnymi zobowiązaniami sojuszniczymi, z pewnymi obowiązkami, z jednością naszą i sojuszników. Oczywiście no, to nie są jakieś rzeczy może szczególnie odkrywcze, natomiast to są rzeczy, no, powiedziałbym, które się powinno odbywać. To może przejdźmy do... Ale jeśli można, to mały komentarz tylko, dobrze? Do tego, co Piotr powiedział, bo jeśli chodzi o ostatni fragment, bo rzeczywiście wydaje mi się, że może zbieżność przemówień, a może niezbieżność przypadkowa w tych przemówieniach, które z kolei ja słyszałem, albo sam też głosiłem w Ossowie i w Radzyminie, też przeważała taka nuta i taka teza dotycząca obrony cywilizacji, tej łacińskiej, chrześcijańskiej, europejskiej, jak wielokrotnie to podkreślano i w listach od prezydenta, w listach od premiera, bo tam oczywiście ich nie było ani w Ossowie, ani w Radzyminie, ale inni wysocy urzędnicy państwa polskiego się pojawili. I co chciałbym szczególnie podkreślić, ja wiem, że to też może zabrzmieć się jak truizm, ale rzecz jasna, każda z tych uroczystości, przynajmniej tam, na terenie powiatu wołomińskiego, rozpoczynała się rzecz jasna tradycyjnie od mszy świętej. I ta msza święta, która była koncelebrowana przez kapłanów z udziałem biskupa Romualda Kamińskiego bądź Marka Solarczyka, to była taka wielka już wstępna uroczystość religijno-patriotyczna, która nas wprowadzała w pewien klimat zadumy, ale także w klimat tego radosnego patriotyzmu. I chciałbym to podkreślić, bo Kościół jest instytucją, która tchnie patosem, szczególnie dla osób, które nie za bardzo wiedzą, co się w tym Kościele dzieje. A proszę mi wierzyć, że to nie tylko był patos, ale także wielka uroczystość zarówno w Ossowie, jak i w Radzyminie, podczas której myśmy byli radośni, że możemy świętować. To jest bardzo ważny czynnik, ten dotyczący 15 sierpnia. Także na przykład różnego rodzaju stragany z książkami, karuzele, proszę bardzo, wszystko to było tam też. To nie był świat zamknięty tylko i wyłącznie do takiego historycznego, refleksyjnego stanu, ale także do radości. Na różne sposoby ta radość była widoczna. Przemarsze też w Ossowie, kawalerii, też rzecz jasna różnego rodzaju inscenizacje, a jednocześnie zawsze z oprawą religijną, czyli tak po polsku. I miejmy nadzieję, że to tak będzie trwało. Pamiętam taką krótką rozmowę z jednym z biskupów prawosławnych dzisiaj, który podszedł do mnie, witaliśmy się i taki był zadowolony, że ci wszyscy, którzy w tym uczestniczą, to tacy są radośni, że chcą dawać to świadectwo o patriotyzmie. I to właśnie prawosławny kapłan mi to powiedział, patrząc na tą ceremonię, gdzie on też uczestniczył, religijno-patriotyczną, rozpoczynającą się od mszy świętej. Chciałbym nawiązać do tego wątku, który poruszył tutaj Piotr Zaremba, czyli powiązania tych wątków historycznych ze współczesnymi, czyli z tymi zobowiązaniami sojuszniczymi Polski, bo bitwa warszawska była częścią większej całości, czyli wojny polsko-bolszewickiej, której stawką było odepchnięcie jak najdalej na wschód zagrożenia rosyjskiego. I tutaj mieliśmy koncepcję Józefa Piłsudskiego, który chciał zbudować pomiędzy Polską a Rosją taką strefę państw buforowych, niepodległą Ukrainę, Białoruś, Litwę. Jak wiemy, to mu się nie udało. I dzisiaj po wielu, wielu latach widzimy znów, że ta polemika dotycząca polskiej polityki wschodniej, czy kontynuować tą tradycję Józefa Piłsudskiego, a następnie Jerzego Giedroycia, jest aktualna, czy też powinniśmy zrezygnować z tego. Piotr Zaremba jest aktywnym uczestnikiem tych sporów. Ale ja się troszeczkę tutaj jakby w bok wycofam. Właśnie bok nie można się cofnąć, znaczy można w bok zejść z pewnej linii strzału, bo się trochę ja boję... Nie, ale boję się trochę na przykład sporu z Janem Żarynem jako z kolei człowiekiem przywiązanym dosyć mocno do tradycji z kolei narodowej demokracji, czyli do... Nie bójmy się sporów. Sceptyczne stosunki. Tak, ale myślę, że dzisiaj chyba znacznie bardziej lepiej byłoby podkreślić dwa inne elementy. I tu jakby oddając potem Jankowi głos, który pewnie powie coś na temat tego sporu, czy należało wtedy rzeczywiście tworzyć te buforowe państwa, czy należało się angażować w tego typu akcje. Ja uważam, że to miało oczywiście sens intelektualny. Pytanie, czy było możliwe, to jest inna sprawa. Natomiast dwie inne uwagi poczynię. Jedna uwaga to jest taka, że jak dzisiaj prezydent powiedział o tych 2,5%, które powinniśmy wcześniej, 2,5% dochodu narodowego, które powinniśmy przeznaczyć na obronność, to mi się przypomniało to, że my troszkę idealizujemy ten rok 20. Owszem, był wielki zryw wojskowy, ale w ostatnim etapie. Tam wcześniej były rozmaite też, powiedział, mniej piękne rzeczy związane z postawami części społeczeństwa, które nie miało świadomości zagrożenia, które dość często... Jest ciekawa na ten temat książka Jarosława Szarka, prezesa IPN-u, który pokazuje, że jakby to mobilizacja nastąpiła niejako w ostatniej chwili. A wcześniej różne warstwy społeczne, że tak powiem, się nie do końca garnęły do tego, żeby może te obowiązki wykonywać. Co zresztą jakieś odzwierciedlenie znalazło w filmach, które one można na nie narzekać, można mówić, że one nie są takie, jakbyśmy chcieli, żeby były, ale i film Jerzego Hoffmana Bitwa Warszawska i taki serial, dobry serial telewizyjny, który był na temat, to pokazywał, że na przykład bardzo długo w Warszawie nie było w ogóle żadnej mobilizacji, a przeciwnie, raczej pewien rodzaj egoizmu i dopiero właśnie te ostatnie tygodnie przyniosły taki ogromny. No i druga sprawa, ogromny zryw. I druga sprawa to też rola czynnika społecznego. Jednak to, że się udało także rozmaitymi zapowiedziami zmobilizować ludność wiejską z rozmaitymi zapowiedziami reform, że jednak na czele tego rządu stanął Wincenty Witos, polityk ludowy. Oczywiście dzisiaj bezpośrednich analogii nie ma, ale powiedziałbym, że myślę, że walka o patriotyzm to jest także walka o to, żeby nikt nie czuł się wykluczony. Nikt z Polaków. To znaczy, to widać było też w ostatnich latach, prawda? Choćby te spory o to, że się wyrzuca lokatorów z mieszkań, o to, że pewne grupy są, można powiedzieć, na marginesie modernizacji, czy na marginesie transformacji. To oczywiście nie, te dylematy z 20 roku były wiele drastyczniejsze. Tam po prostu pewne grupy społeczne w ogóle nie miały poczucia jeszcze pełnej świadomości narodowej, mimo wielkiej pracy, którą wykonano przed pierwszą wojną światową, żeby te grupy wciągnąć. Ale pamiętajmy o tych dwóch czynnikach. Po pierwsze o tym, że potrzebny jest jednak rodzaj, powiedziałbym, takiego mobilizacji społeczeństwa, żeby miała poczucie, że warto się jednak zbroić. Nie na zasadzie podburzania do militaryzmu, nie na zasadzie, bo to często lewica sprowadza do tego, ale na zasadzie po prostu poczucia, chcecie pokoju, gotujcie się do wojny. A po drugie właśnie rola tego czynnika społecznego, żeby nikt nie czuł się z narodu wykluczony, bo to jest jakaś też recepta na jedność, także tą jedność patriotyczną. Panie profesorze, wrócę do twojego pytania. Wrócę, Grzegorzu, do twojego pytania, bo oczywiście jako historyk nie chcę tutaj wykładów wygłaszać, ale trzeba wrócić jednak do tegoż początku, to znaczy do początku 1919 roku, kiedy bolszewicy zaczynają wchodzić na tereny wschodnie, jednocześnie podejmując decyzję o zerwaniu pokoju brzeskiego. Dwa dni, 13 listopada 1918 roku, czyli dwa dni po rozejmie na froncie zachodnim, czyli po przegranej Niemiec i Austro-Węgier, bolszewicy zrywają pokój brzeski, który ich wiązał z Niemcami i Austro-Węgrami. Co to oznacza? To oznacza, że to bolszewicy byli stroną, która chciała zająć Europę, niewątpliwie licząc na to, że Niemcy, już teraz osłabione, bo przegrane, będą wycofywały się z frontu wschodniego i będą zostawiali przestrzeń dla bolszewizmu. ta permanentna rewolucja już wtedy była wykoncypowana. Fakt, że nie mogli tego zrealizować, bo biali Rosjanie im na to nie pozwolili, to jest inna kwestia, ale to jest bardzo ważny czynnik związany z tym, o czym mówimy, to znaczy czy Dmowski, inkorporacyjna koncepcja, czy Piłsudski mieli rację, czyli federacyjna. I żeby to zrozumieć, trzeba jednak wiedzieć, że od tego samego stycznia 19 roku toczy się Kongres Wersalski. I wbrew pozorom, Kongres Wersalski i późniejszy traktat z czerwca jest dziełem polityków światowych, którzy chcą uporządkować cały świat. To nie jest prawdą, że chcieli tylko i wyłącznie uporządkować Europę Zachodnią. Oni mieli ambicje także do tego, żeby na bazie samookreślenia narodowego ukształtować także Europę Środkową. I z mojej perspektywy jako historyka niewątpliwie najwięcej racji jednak w rozumieniu geopolityki ówczesnej miał Roman Dmowski, a wyjawił to publicznie, jest na to dowód w sprawie, w świetnym memoriale, który napisał w lipcu 1917 roku. Memoriał, który uprzedzał zarówno pokój brzeski, jak i to, co się stało w wyniku bolszewickiej próby zajechania Europy Środkowej. Mianowicie w jego memoriale z lipca 17 roku dotyczący Międzymorza, czyli państw między Bałtykiem, Morzem Czarnym a Adriatykiem, to jest koncepcja Międzymorza Romana Dmowskiego, istnieje w tym referacie taka oto teza. Albo Europa Środkowa będzie Europą proniemiecką i wtedy naruszana zostanie równowaga europejsko-światowa, dlatego że Niemcy, które wygrają wojnę z Europą Środkową, Austro-Węgrami, Turcją, będą miały olbrzymią przestrzeń, która im stworzy dominację w świecie gospodarczą, albo też powstanie Międzymorze, Bałtyk, Morze Czarne, Adriatyk, czyli Niemcy stracą gdański Triest, mówiąc w skrócie, a dzięki temu te państwa, które tam się znajdą jako niepodległe, znajdą gospodarczy związek z Europą Zachodnią, czyli Francją i Wielką Brytanią przez te morza śródziemne i bałtyckie i dzięki temu Niemcy zostaną gospodarczo zdominowani, choć nie na tyle, żeby stracili równowagę w Europie, bo jak przypominali geopolitycznie znający rzecz całą, w 19 roku to Niemców było ponad 80 milionów, a Francuzów 40 milionów. Proporcje się nie zmieniły, jeśli chodzi o wielkość mocarstwa Cesarstwa Niemieckiego. I w związku z tym w tych warunkach, zdaniem Dmowskiego, budowanie państw takich jak Litwa i Ukraina w tamtych warunkach były jego zdaniem w tym sensie nierozsądne, że Piłsudski zaangażował się w budowanie w gruncie rzeczy Mitteleuropy niemieckiej, bo i Litwa, i Ukraina nigdy w życiu nie chciały należeć do systemu, który by objął Międzymorze w rozumieniu Bałtyk, Morze Czarne, Adriatyk. Litwa i Ukraina chciała uczestniczyć w zupełnie innym Międzymorzu. Niemcy, Austro-Węgry, Turcja. I te dwa światy wówczas były nie do zmieszania, zdaniem Dmowskiego. Nie można było zrobić miksa, że Piłsudski wyrwie Ukraińców i Litwinów z tego pomysłu geopolitycznego i stworzy to samo, tylko że z Francją, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Nie. Albo z Niemcami, z Ukrainą i Litwą, albo z Francją i Anglią, ale bez tych dwóch sojuszniczych państw z Polską, takie, bo to niemożliwe. A dzisiaj wszystko możliwe. A czy dzisiaj jest możliwe takie połączenie Międzymorza i tej polityki jagiellońskiej, czyli rozszerzenie tego aliansu środkowoeuropejskiego na Ukrainę chociażby? No tak, aczkolwiek to parę zdań, może nie polemiki, ale jakiegoś pewnego uzupełnienia. To znaczy oczywiście no, można tak modelowe założenie przyjmować, natomiast no, to, czego chcieli Litwini czy Ukraińcy, to się dopiero miało okazać, bo przecież nie było, tych podmiotów nie było, one miały dopiero zaistnieć, prawda? Więc no, teoretycznie, gdyby się udało coś zrobić z Ukraińcami, no tak, ale no istniały dopiero co jakby, prawda? Znaczy ich elity, można powiedzieć, nie były, to nie były elity, które od 100 lat prowadziły tę samą politykę, prawda? Więc można było sobie teoretycznie wyobrazić związanie Ukraińców z Polakami z jednym zastrzeżeniem bardzo ważnym, no, że pozostawał otwarty problem Ukrainy Zachodniej, prawda, czyli no, Lwowa, prawda, ogólnie rzecz biorąc. To znaczy, tu powstało pytanie, co z tym zrobić, bo tego raczej Polska Ukrainie tej sfederowanej z Polską nawet dać nie mogła. No to jest dość skomplikowane. Dziś rzeczywiście jest kompletnie inaczej, choć też zwróćmy uwagę, że no, na pewno współcześnie, w ostatnich latach, warunki do prowadzenia takiej polityki wschodniej, jak na przykład chciał Lech Kaczyński, są gorsze. Znaczy nie, to się pogorszyło. Znaczy Ukraina dzisiejsza, czy Ukraińcy dzisiejsi, no są, powiedziałbym, mniej łatwymi partnerami, niż na przykład wydawali się być parę lat temu, kiedy, prawda, doszło do Majdanu. Ale to jest na ogromną, skomplikowaną dyskusję. Natomiast oczywiście, no teoretycznie tak, no to są inne warunki. I w ogóle sam pomysł Międzymorza, no można realizować z różnymi krajami, prawda? Znaczy to przecież nie jest pomysł wyłącznie zwrócony ku naszym wschodnim sąsiadom, ale to jest pomysł zwrócony w ogóle ku południu. To jest w ogóle... No tak, to jest konstrukcja, która ma cały nasz ten region uczynić podmiotowym, prawda? I ona się gdzieś rysuje, krystalizuje, ona jest trochę połączona też z pewną grą na Amerykę. No to jest, mówię, oddzielny temat. Natomiast no, ja bym powiedział w ten sposób, że z dzisiejszej perspektywy patrząc, to żadna z koncepcji ani ta Piłsudskiej, ani Moskiej nie była do końca jakby spójna i do końca do zrealizowania, no bo z kolei ta inkorporacyjna koncepcja no, zakładała wchłonięcie tak dużych grup innej narodowości, że to fundowało nam konflikt. No, wizja Endeków, że z kolei zrobią z Ukraińców Polaków, była też trochę złudna, mam wrażenie. To znaczy, tego się już chyba nie dałoby zrobić. Znaczy, to... Nazywali ich Rusinami. No tak, nazywali ich Rusinami, ale to udając, ale nic z tego nie wynikało, bo skończyło się tym, co się zdarzyło na Wołyniu chociażby, prawda? To była straszny finał z kolei tych złudzeń. Ale oczywiście jakieś intelektualne racje po stronie Dmowskiego stały właśnie ze względu na ten problem choćby Lwowa. No, to rzeczywiście utrudniało. I Wilna. I Wilna, tak. Dokładnie, no, ten sam tak, problem. Tak, tak. Ale jeszcze jedna uwaga, bo tu dla właśnie takiego myślenia geopolitycznego, bo tu z Piotrem się zgadzam, że oczywiście jeśli chodzi o naród ukraiński, to narodowi demokraci nie przyjęli do wiadomości, że nastąpiła bardzo daleko idąca przemiana świadomościowa, a nie tylko sztuczne wytworzenie elity pod zaborem austriackim, bo oni tak to definiowali, tak, prawda? I rozdzielali tę elitę sztucznie wytworzoną przez zaborcę austriackiego od rusińskiego narodu, który uważali, że tak jak Bojkowie, Huculowie, jak Ślązacy, jak Kaszubi, to wszystko są de facto Polacy, tylko z odmiennością, różnorodnością, którą warto akceptować, warto kultywować, ale nie rodzi to konfliktu. Natomiast okazało się, że jednak Rusini przestali być Rusinami w takiej wersji optymistycznej, propolskiej, tylko stali się zapleczem dla tej właśnie elity ukraińskiej, antypolskiej. Natomiast jedna rzecz, która istotna wydaje się do wyartykułowania, jeśli już rozmawiamy o geopolityce, to, że de facto i Dmowski, i Piłsudski musieli zdawać sobie sprawę, i to warto sobie to pytanie zadać, że przecież nie można było walczyć i z Rosjanami, niezależnie od tego, jakim by ta państwem była ta Rosja, czy białą, czy czerwoną, a w XIX roku jeszcze tego wiedzieć nikt nie mógł. I z Niemcami. I problem polegał na tym, że zdaniem narodowych demokratów to Niemcy są stroną, która nie przyjmie traktatu wersalskiego i bardzo szybko może rozpocząć się konflikt wywołany przez Niemców, jako tych, którzy stracili najwięcej i nie przyjmą do wiadomości, a ich jest ponad 80 milionów, a Francuzi wykrwawieni są niezdolni do zatrzymania ewentualnego sprzeciwu niemieckiego, a Amerykanie już wyjechali ze swoimi dywizjami do Stanów Zjednoczonych. A tu Piłsudski funduje marsz na Rosję. I białą, i czerwoną, bo Piłsudski mądrze ze swojego punktu widzenia widział, że każda z tych Rosji jest w gruncie rzeczy przeciwnikiem, w związku z tym nie będzie pomagać ani jednym, ani drugim w konflikcie między czy wewnątrz rosyjskim. I Dmowski mówił stronnikom Piłsudskiego, nie da się tak zrobić. To znaczy, wy jesteście za Niemcami w takim razie. Nie można być przeciwko i Niemcom, i Rosjanom. I koncepcja inkorporacyjna dlatego miała, zdaniem Dmowskiego, większy sens, że należało się zabezpieczyć, jego zdaniem, przed atakiem niemieckim, który on uważał, że nastąpi dużo szybciej niż w 1939 roku. przez to, żeby mieć Rosję, która nolens volens zgodzi się na granicę wschodnią. A w wersji jagiellońskiej, jak ją nazywacie, czy w wersji takiej, którą nazywamy federacyjną, wiadomo było, że żadna Rosja, ani bolszewicka, ani biała się na to nie zgodzi. No, więc konflikt obóz Piłsudskiego też de facto przystał w końcu na to, on rezygnację tak, z swojej idei jagiellońskiej. Tak, oczywiście. Ale żeby była jasność, w ogóle Piłsudski genialnie zrealizował koncepcję Dmowskiego, ale to już jest wynik nie, że tak powiem, zamierzony. Tutaj często padają te nazwiska Piłsudski, Dmowski. Wcześniej mówiliśmy o tej łączności pomiędzy patriotyzmem polskim a katolicyzmem, ale te dwie postaci, czyli Piłsudski i Dmowski, które miały największy wpływ na oblicze narodu w pierwszej połowie XX wieku, nijak się nie wpasowywały w ten schemat Polaka katolika, bo zarówno Piłsudski, jak i Dmowski byli przez właściwie większą część życia indyferentni religijnie, nie byli szczególnie znani ze swojego praktykującego podejścia do religii. Można powiedzieć, że nawet tak instrumentalnie traktowali chrześcijaństwo. Więc dlaczego osoby, którym bardzo ale daleko... Przepraszam Grzegorze, ale żeby była jasność, to nie jest tak. Dlatego, że oni osobiście mieli swoje sumienia i swoje relacje z Panem Bogiem i nie musimy się angażować w to specjalnie. Natomiast ani Piłsudski, ani Dmowski nigdy w życiu nie dawali opinii publicznej jakiegokolwiek sygnału, w którym by nie szanowali Kościoła i nie szanowali pobożności i katolicyzmu polskiego. Jesteśmy w roku 20. Dzisiaj pamiętajmy, że naczelny wódz Józef Piłsudski był jedynym de facto, który to zobowiązanie, czyli podziękowanie Matki Boskiej zrealizował. Pojechał do Częstochowy na Jasną Górę i tam oddał cześć Maryi za to, że zdarzył się cud. A wcześniej modlił się, podobnie jak generał Józef Haller, który modlił się w Warszawie, leżał krzyżem w kościele Najświętszego Zbawiciela, a Piłsudski też do swojej Matki Boskiej, czyli Ostrobramskiej. To nie byli ludzie niewierzący, żebyśmy nie przesadzali w drugą stronę. Oni mieli swoje problemy z Kościołem oczywiście i każdy z nich miał swój własny tutaj życiorys. Roman Dmowski późno, z tego co wiemy, z relacji księdza Marcelego Nowakowskiego wrócił na łono Kościoła i przez ostatnie lata życia był bardzo już pobożnym, praktykującym katolikiem. Z kolei Piłsudski miał problemy małżeńskie, mówiąc w skrócie, ale to nie dowodzi, żeby to byli ludzie, którzy nie rozumieli polskiego charakteru narodowego, w którym to charakterze narodowym Kościół i katolicyzm odgrywały wiodącą rolę. Więc też miejmy tę miarę w sobie. Tutaj się pojawia ten wątek obrony chrześcijańskiej cywilizacji Europy przed tą nawałą ze wschodu. Ale czy rzeczywiście to zagrożenie było na tyle realne, że mogło doprowadzić do objęcia rewolucją komunistyczną całej Europy? Czy też my trochę dzisiaj przesadzamy? No, wydaje mi się, że trochę przesadzamy, bo dzisiaj nawet prezydent Duda użył takiego sformułowania, że mogli dotrzeć do Madrytu, prawda? Że do Berlina, do Paryża, a w końcu ten Madryt się również pojawił. Jest to mało prawdopodobne ze względu na to, że bolszewicy no, nie byli jednak tak sprawni, jako to nie była siła wszechwładna. Oczywiście można sobie wyobrazić teoretycznie jakieś podsycenie czy powrót do rewolucji, czy próby podsycenia rewolucji w Niemczech. Natomiast no, wizje opanowania przez nich Francji, czy Hiszpanii, czy innych krajów zachodniej Europy wydają mi się raczej dosyć złudne. Z tymi Niemcami też tu pewności 100% nie mam. Natomiast oczywiście, no, gdyby wchłonęli Polskę, choćby jako oddzielne państwo, no to niewątpliwie ich siła byłaby dużo większa i także siła ekonomiczna, więc no, w tym sensie zmieniłby się układ sił w Europie. Prawda? Natomiast oczywiście, no, bolszewicy nie należy przeceniać ich potęgi. No to zresztą przecież tacy bardzo zagorzali antykomuniści mają pretensje do Piłsudskiego właśnie o to, że on nie chciał przeważyć szali na rzecz czerwonej, na rzecz białej Rosji, no ze względu na to, że bardziej się białej Rosji obawiał. Prawda? Biała Rosja miała jednak sympatię Zachodu. Być może była bezprawniejsza w sensie ekonomicznym, co prawda Rosja była w ogóle straszliwie zniszczona, no ale jednak tam przed pierwszą wojną światową się też pojawiły pewne modernizacyjne trendy, natomiast no, bolszewizm nie był, uczciwie mówiąc, bardzo wydajny, prawda? Nawet tej swojej wersji nepowskiej, czyli tej takiej jeszcze, gdzie była gospodarka mieszana, gdzie nie było tego klasycznego komunizmu. A powiedzmy, że w wersji komunizmu wojennego to tym bardziej, no to był kraj jednak chaosu, to był kraj wielkich zbrodni, ale no, można powiedzieć, że to trochę utrudnia ekspansję. Ale oczywiście jakieś zmiany w Europie mogłyby nastąpić. Ja mówię, no samo wchłonięcie Polski miało już jednak znaczenie. Czy udałoby się wywołać rewolucję w Niemczech? Dużo historyków powątpiewa. To profesor Żarny pewnie jest bardziej ode mnie kompetentny, bo w sposób czynny historykiem, więc ma pewnie jakiś pogląd na ten temat. Tak, tak, mam pogląd na ten temat, ale zgadzam się z tobą, żeby była jasność. W ogólności wydaje się, że jeśli można prowadzić taką gdybologię, że bolszewicy najprawdopodobniej na pierwszym etapie po zajęciu Warszawy bardzo szybko dogadaliby się z Niemcami i stworzyliby nowy pokój brzeski, który byłby zaprzeczeniem Wersalu i ten nowy pokój brzeski już nie byłby na warunkach niemieckiej dominacji, tylko bolszewickiej dominacji i krótko rzecz mówiąc Niemcy odzyskaliby, mówiąc w cudzysłowie, swoje tereny zaboru pruskiego. Czyli czwarty rozbiór Polski już by nastąpił w 1920 roku. Ale bolszewicy, jeżeli by wygrali, to wygrałby Trocki. To znaczy wygrałaby permanentna rewolucja jako pewnego rodzaju model, który wypływa z chaosu, ale i który tworzy chaos. Budzionny, który szedł na Lwów i gdyby zdobył ten Lwów, poszedłby dalej. To znaczy wróciliby komuniści na Węgry. Na Węgry, gdzie byli Béla Kun, już tę władzę przez parę miesięcy miał. Ten powrót do znowu węgierskich komunistycznych pomysłów wiązałby się z następnym etapem ekspansji, czyli Niemcy. Pamiętajmy, że bez tego scenariusza mieliśmy w 1922-1923 roku strajki bardzo silne na terenie Niemiec, dlatego że proletariat niemiecki był zadżumiony z jednej strony traumą przegranej wojny, problemami gospodarczymi, a z drugiej strony propagandą bolszewicką. Ta propaganda bolszewicka byłaby zapewne dużo sprawniejsza i skuteczniejsza, gdyby to zwycięstwo po stronie bolszewików nastąpiło w Warszawie. Więc myślę sobie, że ten Madryt być może był w romantycznych zamysłach bolszewickich też obecny, ale niekoniecznie za rok, dwa, tylko na przykład za lat 10. Grunt, że propaganda główna i przekaz główny był taki, Europą ma rządzić proletariat, a nie kapitał. To była ta propaganda leninowska, która miałaby najprawdopodobniej, gdyby nie Bitwa Warszawska z takim rozstrzygnięciem, coraz więcej argumentów. I chodzi o argumenty mentalne, bo proletariat mógłby być naprawdę w dużej mierze zadżumiony i nie reagował taką dawką patriotyzmu, jaką zareagował polski proletariat, dlatego że myśmy mieli PPS niepodległościowy. Mhm. To była siła, która nas w dużej mierze mobilizowała do tego, żeby ta polska klasa robotnicza dojrzewała w kierunku coraz większego zaangażowania na rzecz wspólnoty narodowej, a nie na rzecz egoizmu klasowego. To była wielka praca PPS-u przed rokiem 1914, właśnie tego niepodległościowego, podobnie jak wielka praca Ligi Narodowej, która też miała swoje związki poprzez Związek Kielińskiego z klasą robotniczą i z warstwami ludowymi, z rolnikami, oczywiście partia Witosa, która także była przez Wincentego Witosa wewnątrz Ligi Narodowej. To była wielka praca, taka organiczno-patriotyczna przed 14 rokiem, prowadzona przez i PPS, i Ligę Narodową, która zaowocowała tym, że w polskiej perspektywie ten bolszewizm okazał się być za bardzo niewydajny, jałowy. ale nie jestem pewien, czy zniszczone Niemcy i tamtejszy proletariat nie byłby bardziej skłonny do wierzenia w propagandę bolszewicką. A czy Piłsudski rzeczywiście nie popełnił błędu wcześniej, nie rozprawiając się, nie uderzając na bolszewików, że prowadził z nimi te tajne negocjacje w Mikaszewicach, że czekał na wynik konfrontacji białych z czerwonymi? A co miał robić, Grzegorzu, skoro biali nie chcieli w ogóle pójść na żaden kompromis poza deklaracją rządu tymczasowego z 17 roku? Wodzowie Białej Armii, jeden, drugi i trzeci, kogo byś wówczas nie zapytał, a nie było rządu, tylko byli dowódcy wojskowi Białej Rosji, opierali się na decyzjach rządu tymczasowego z marca 1917 roku, w których godzili się na istniejącą suwerenną Polskę pod warunkiem, że będzie w sojuszu z Rosją i z wyraźną akceptacją granic, ale de facto do linii, którą potem nazwano linią Kerzona. No to z kim miał Piłsudski tam rozmawiać? Czyli ten zarzut Józefa Mackiewicza, że to była najbardziej krytyczna decyzja w historii Polski, ten zarzut wobec Piłsudskiego kazał się chybiony. Znaczy on ma wymiar, taki powiedziałbym, bardziej moralny i bardziej ogólnoeuropejski. To profesor Andrzej Nowak dość ciekawie snuje na ten temat rozważania w tej swojej książce o pierwszym epizmencie, gdzie oczywiście jakąś rację Mackiewiczowi przyznaje, ale właśnie taką bardziej moralną i bardziej taką ogólnohistoryczną, można powiedzieć, prawda? Jest pytanie, czy w interesie świata, w interesie cywilizacji właśnie nie byłoby zniszczenia bolszewizmu, ale rzeczywiście z punktu widzenia interesu samej Polski, no to było jednak strasznie ryzykowne. To znaczy, naprawdę Biała Rosja jakby odradzająca się, akceptowana bardzo mocno przez zachodnie kraje, tam tak wszystkie łącznie ze Stanami Zjednoczonymi miały cały czas te linki wobec białych Rosjan i traktowały serio ich jakby wizję Europy. No to byłoby dla Polski naprawdę dużo bardziej ryzykowne. Oczywiście no, to, co się zdarzyło, też było per saldo, prowadziło ku pewnego rodzaju kataklizmowi, bo komunizm okazał się też niezdolny do trwałej symbiozy, prawda, z polskim interesem. Natomiast no, jednak te 20 lat miało jakiś istotny walor, czy było nie do przecenienia. Mnie się wydaje, Piotrze, że nie ma co na barki, czy to Piłsudskiego, czy na przykład polityków, którzy podpisywali traktat ryski, tak, na barki wkładać więcej niż jest to możliwe. Ci politycy byli naprawdę sprawnymi politykami polskimi, natomiast nie mogli paru rzeczy wiedzieć, tych, o których my dzisiaj wiemy. I tak jak Piłsudski nie mógł w 19 roku wiedzieć, że bolszewizm na pewno wygra i będzie w Europie i na świecie co najmniej do końca lat 80. XX wieku, tak samo jak zresztą w pokoju ryskim, także ci politycy nie mogli wiedzieć, że za 15 lat czy 16 zostaną wymordowani 110 tysięcy Polaków, którzy pozostaną poza granicą traktatu ryskiego. My mamy dzisiaj taką łatwość zrzucania odpowiedzialności. Natomiast tamta polityka musiała się opierać na twardych danych dotyczących bieżącej rzeczywistości. I tak jak, Piotrze, powiedziałeś słusznie, i Piłsudski, i Dmowski mieli co do Rosji jedną świadomość, że Biała Rosja w takim kształcie, w jakim ona mogła się odrodzić, byłaby niebezpieczna dla silnej i wielkiej Polski, a jeden i drugi chciał silnej i wielkiej Polski, ponieważ Francja i Anglia i Stany Zjednoczone wybrałyby Rosję, a nie Polskę, do pilnowania porządku europejskiego, czyli tej równowagi i mostu, który tworzony był nad Niemcami. Więc ja Piłsudskiego rozgrzeszam ewidentnie za to, że dał sygnał Martleskiemu, że nie będzie prowadził ofensywy przeciwko bolszewikom. Sami niech Rosjanie załatwiają jak najdłużej swoje wewnętrzne problemy. W tej wojnie z bolszewikami po stronie Polski też występowały wojska sojusznicze tych naszych wschodnich aliantów. Ukraińcy pod wodzą Petlury, były oddziały białoruskie, rosyjskie, kozackie. Pułkownik Marko Bezruczko dowodził zwycięską obroną Zamościa. I czy dzisiaj w naszej polityce historycznej zbyt rzadko o tym wspominamy, a to jest taki dosyć chwalebny przykład polsko-ukraińskiego braterstwa broni. Tak, to jest funkcją trochę też relacji dzisiaj z tymi krajami, prawda? To znaczy, myślę, że gdyby nasze relacje z Ukraińcami, bo tu jednak największą rolę odgrywał niewątpliwie ten komponent ukraiński, Petlura, gdyby, że tak powiem, wszystko się jakby w innych sferach układało dobrze, to myślę, że byłoby większe zapotrzebowanie na Petlurę. No zresztą jest pytanie też, czy po stronie ukraińskiej to zapotrzebowanie jest, prawda, realnie, bo oczywiście ja jestem zwolennikiem, żeby o tym mówić, ja jestem zwolennikiem tego, żeby okazywać sympatię tym naszym sojusznikom, natomiast powiedziałbym w ten sposób, że niestety nas w relacjach z Ukraińcami ciążą inne zaszłości historyczne, one są bliższe, prawda, no i to jest ten kłopot. I silniejsze, no bo one jakby... I to po obydwu stronach, no tak, bo problem polega na tym, że gdyby strona ukraińska na przykład zechciała z Semena Petlury dzisiaj zrobić swojego bohatera narodowego, to byśmy wszyscy sklaskali. Tylko, że nie widać po stronie ukraińskiej takiej motywacji, takiej determinacji. Ale my też go jakoby nie wskazujemy tak mocno. Ale to nie nasz bohater. Uprzejmie informuję, że bez ukraińskiej strony my go sami nie napompujemy do wielkiego bohatera narodu ukraińskiego. To Ukraińcy muszą chcieć. A my byśmy oczywiście, że woleli, żeby to był bohater narodowy ukraiński, a nie inni, których lepiej nie wymieniać. A teraz takie pytanie z innej beczki. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zwycięstwo zawdzięczamy po pierwsze Bogu, po drugie Wojsku Polskiemu. Czy rzeczywiście Bóg się może mieszać do historii? No na pewno, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi, więc to wierzymy, że Bóg się miesza do historii. Ja osobiście jestem jako osoba wierząca przekonany, że Matka Boska nas rzeczywiście wspierała w sierpniu 1920 roku i ten piękny obraz Jerzego Kossaka jest jak najbardziej realistyczny i ksiądz Ignacy Skorupka z krzyżem jest realną postacią i ten krzyż ma swoje rzeczywiste znaczenie i siłę, która wzmocniła Wojsko Polskie. To nie są dwa patyki, tylko to był krzyż, który miał swoją wymowę dla żołnierzy polskich i ta opiekuńczość Matki Bożej wsparta olbrzymimi modlitwami Benedykta XV, episkopatów europejskich, episkopatu polskiego. W lipcu wezwano, wszystkie episkopaty europejskie wezwały siebie wzajemnie, żeby się modlić o Polskę i Polaków, dlatego że groziła ta nawałnica bolszewicka, nawet jeżeli nie było to wyobrażone w sposób tak dokładny, rzecz jasna, jak dzisiaj możemy to sobie analizować, bo jesteśmy mądrzejsi o te kilkadziesiąt czy prawie sto lat już. I ta siła pobożności polskiej, także te modlitwy, wydaje mi się, że miały olbrzymie znaczenie. A jeszcze dodatkowo trzeba pamiętać, że tak po ludzku to nikt w gruncie rzeczy w sierpniu 20 roku nie przewidywał, że tak się zakończy Bitwa Warszawska. Nie przez przypadek dyplomaci wyjechali z Warszawy i udali się w stronę Poznania. Nie przez przypadek bolszewicy byli pewni, że zajmą Warszawę, a Rewkom już w Wyszkowie był z Marchlewskim, Dzierżyńskim, Uszlichtem i Konem na czele. To wszystko już było tak przygotowane, że w zasadzie tylko zrealizować, bo taka musi być przyszłość, a nie inna. A tu Benz. No właśnie. To ciężko... Ciężko dyskutować jest jakby o roli Pana Boga w historii, bo oczywiście wtedy się pojawiają też pytania o te momenty, gdzie w dziejach Polski następują straszliwe klęski, prawda, czy wtedy jakby nie zasługiwaliśmy. Ja bym chciał, żeby tak było, rzeczywiście ten 20 rok robi wrażenie cudu. No to nieprzypadkowa nazwa. No i nieprzypadkowo obchodzimy dzisiaj i święto kościelne, i święto państwowe. Ja myślę, że Państwu pozostawiamy już do swojego osądu we własnym sumieniu, czy rzeczywiście Bóg się wtrąca do naszej historii. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Moimi gośćmi dzisiaj byli profesor senator Jan Żaryn. Dziękuję bardzo. Oraz redaktor Piotr Zaremba. Dziękuję bardzo. Audycję prowadził Grzegorz Górny. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Thank you.